بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى: ونشهد للعشرة بالجنة كما شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، وطلحة في الجنة، والزبير في الجنة، وسعد في الجنة، وسعيد في الجنة، وعبد الرحمن بن عوف في الجنة، وأبو عبيدة ابن الجراح في الجنة. قال: وكل من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة شهدنا له بها، كقوله: الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، وقوله لثابت بن قيس: إنه من أهل الجنة. ndio maana jana nikasema kuwa al-Hasan na al-Hussein hapo juu walipoelezwa hayo maelezo yalikuwa siwe hapo, kwa sababu hayafungamani na hapo. Haya maelezo yalikuwa yaelezewe katika hivi vipengele vinavyofuata, unafahamu? Ndio maana nikasema hapa mwisho, sijui kwa nini Thabit ibn Qais ibn Shimas al-Ansar al-Khazraji ametajwa. Mkumbuka vizuri kwa sababu hii, kuwa hii ni sharh ya vipengele vinavyofuata. Sijui, nafikiri ni khata matbai, wallahu alam, kwa nini imeletwa sharh nyuma kisha ndio faqarat zikawa mbele, mwanielewa? Kwa hivyo inshallah ile sharh ambayo tumeizungumzia jana ya al-Hasan na al-Hussein ndio yaingia hapa. Al-Hasan wal Hussein sayyida shabab ahli al-janna, wa qawlu li Thabit ibn Qais innahu min ahli al-janna, sio? Eh, na'am. Wala nujzim li ahad min ahli al-qiblati bi jannatin wala nar, wala man jazama lahu ar-rasul sallallahu alayhi wasallam illa man jazama lahu ar-rasul sallallahu alayhi wasallam, lakinna narju lil muhsini ونخاف على المسيء. Hapa kuna mambo muhimu sana aliyotaja al-Imam Ibn Qudamah al-Maqdisi rahimahullah katika i'tiqad ya ahli sunnati wal jamaa. Jambo ambalo lina umuhimu sana kwa Muislamu kuitakidi, na itikadi hii atakayoitaja hapa ahlul bid'a min al-khawarij war-rafidha wa mikhalif. Rafidha wakiwa ni wenye kuwakufurisha wote hawa, kasuru Ali ibn Abi Talib, sema wote wataingia motoni isipokuwa Ali ibn Abi Talib katika hawa kumi, finnar يصرحون بهذا. نخوارج وكم كفرش علي بن أبي طالب نوينجنا وكتك مصحابة. فهو أهل السنة إكاوا إمي وبيل لزيمة وبينيش مسيمة مواو كتك سؤال لها مصحابة ومتون صلى الله عليه وسلم إلو جوري كان مسيمة مواو نيوبي وجيوك ينبالي نأهل الباطل. أهل الباطل مشاغبون ni watu wapenda mambo ya mizozo na mambo ya kuleta tafuruka katika umma. Ingawa yashangaza kupata watu kuwa leo watakwambia atba'u salaf, yani wakusudia salafiyun, ndio huleta furqa baina ya watu. Ya akhi, nahnu ala al-asl, sisi tuko pale pale. Qala Allah wa qala Rasul, nyinyi mletoka nje ya qala Allah wa qala Rasul, nyinyi ndio mleta furqa. Na sisi kuambia nyinyi ni wakosi na nyinyi ni wakosi kwa ushahidi kadha wa kadha wa kadha, tutaka murudi nyuma muje huku katika manhaj aliyokuwa na Mtume SAW walioifuata masahaba ridwanullahi ta'ala alayhim, muifuate ndio tuwe kitu kimoja, halal haqqi, si kuwa kitu kimoja, wal munkhaniqat wal mawqudhat wal mutaraddiyat wal natihat wama akala sab'u, ukachanganya changanya hurrimat alaykum zote kisha ukasema umoja. Hakuna umoja kama huo. Umoja ni umoja katika nini? Katika haki. Qala Sheikh Al-Uthaymeen rahimahullah, ash-shahadatu bil jannati aw bin nar. Ash-shahadatu bil jannati aw bin nar laysa lil 'aqli fiha madkhal. Kushuhudilia mtu yoyote pepo ama moto, akili haina sehemu hapo, si kwa akili. Fahiya mawqufatun 'ala ash-shar'i. Jambo hilo limewekwa ni sheria peke yake. Mtume za salama peke yake ndio anaituba sheria, huyu ni wa peponi, huyu ni wa motoni, kwa amri kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Faman shahida lahu shari'u bidhalika shahidna lahu wa man la fala lakinnana narju lil muhsini wa nakhafu ala al musi. Yule ambaye Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake sallallahu alayhi wasallam watushuhudilia kuwa ni katika watu wa peponi, sisi pia tutashuhudilia kuwa ni katika watu wa peponi. Na ambaye atashuhudiliwa kuwa si katika watu wa peponi bali ni wa motoni, na sisi pia tutakubali kuwa ni katika watu wa motoni. Ingawa ikiwa hawakutajwa, tumtarajia mwema kuwa katika watu wa peponi, na tumuogopea muovu asije akawa ni katika watu wa wapi? Wa motoni. Ama kupitisha kuwa ni wa motoni ama ni wa peponi Muislamu, la yajuz. Haijuzu kumhukumia Muislamu mwenzako kuwa huyu ni wa peponi au huyu ni wa motoni, ingawa tutarajia yule mwema Allah amsamehe na kumuingiza katika pepo yake, na tuamuogopea yule muovu na adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Qala wa tanqasimu ash-shahadatu bil jannati au bin nar ila qismain 'amma wa khassa. Kule kushuhudilia pepo au moto kwa mtu kumegawanyika vigawanyo viwili. Ama kulikoenea, wa khasa kwa majina. Falamatu hiya almuallaqatu bilwasfi. Ama ile ilionea ni ile iliyofungamana na sifa fulani. Mithla an nashhada likulli mu'minin bi annahu fil janna au likulli kafirin bi annahu fil nar أو نحو ذلك من الأوصاف التي جعلها الشارع سببا لدخول الجنة أو النار. كم فانو تشهد ليك وكلا مؤمن مكازياك نوابي نبيبوني نكلا كفير مكازياك نوابي نموتوني. كم صفة إيمان متو أكي ونايو تاري أنا صفة يواتو وابي وبيبوني. نصفة كفر متو أكي ونايو تاري أنا صفة يواتو وابي وموتوني. نمنجنيو كتك صفة مبازو sheria imeweka, ima ni sababu ya kuingia peponi au ni sababu ya kuingia motoni. Kwa hivyo sisi tukisema waumini wote ni watu wa peponi, je, tukusudia Abdullah, Ahmed, Ali, Muhammad hao ni katika watu wa peponi kwa majina yao? La, mpaka ije dalili iseme kuwa fulani huyu kwa jina lake ndio watu wa wapi? Katika watu wa peponi. Tutasema fulani ni mtu wa peponi. Lakini sasa hivi kufe mtu hapa, kisha wewe simama huyu bwana wa peponi, wewe wajuaje? Anajua ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ama ukae kwa mtu huyu wa motoni, wewe wajuaje? Ni Allah subhanahu. Sisi tunasema kwa ujumla waumini wote wako wapi? Peponi. Unafahamu? Ina. Wal khassa, na kuna shahada khassa, hiya almuallaqa bi shakhsin, ni ile inaofungamana na mtu. Mithl an nashhada li shakhsin muayyanin bi annahu fil janna aw li shakhsin muayyan bi annahu fil nar, fala nu'ayyin illa ma ayyanahu Allah aw rasuluhu sallallahu alayhi wasallam. Kama kushuhudilia fulani kwa jina lake ni katika watu wa peponi au fulani kwa jina lake ni katika watu wa motoni, hatuwezi kuchagua na kutaja kwa majina isipokuwa yule aliyetajwa na nani? Na Allah subhanahu wa ta'ala, na mtume wake sallallahu alayhi wasallam. Mnafahamu si? Kwa hivyo kwa mfano tuweza kusema kwa Abu Lahab yuko wapi? Motoni, sio? Kwa nini? Shahidi wa Qur'an, tabbat yada Abi Lahab wa tab. Huyu tumtaja kwa jina kwa ni katika watu wa wapi? Wa motoni. Mnafahamu si? Na twasema kuwa Abu Bakar yuko peponi. Kwa ushahidi gani? Tunasema sema Abu Bakrin fil janna. Abu Bakar yuko peponi. Kwa hivyo hawa kwa majina yao kama walivyotajwa majina na nini? Na sharia sallallahu alayhi wasallam. Mnaelewa nafikiri nazungumza nini? Naam? Tayeb. Almuayyanuna min ahli aljanna, katika wale waliotajwa haswa katika watu wa peponi. Almuayyanuna min ahli aljannati kathiruna wa minhum, katika wale ambao wametajwa kwa majina kwa ni katika watu wa peponi ni wengi. Miongoni mwao al-asharatu al-mubashsharuna bil janna, wale kumi waliobashiriwa pepo. Wa khussu bi hadha al-wasf, kwa nini wamesifiwa al-asharatu al-mubashsharuna bil janna? Li'anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam jama'ahum fi hadithin wahidin, kwa sababu Mtume sallam amewakusanya wote kumi katika hadithi moja. Faqala, akasema Abu Bakr fil janna wa Umar fil janna wa Uthman fil janna wa Ali fil janna wa Talha fil janna wa Zubair fil janna wa Abdurrahman bin Auf fil janna wa Sa'd ibn Abi Waqqas fil janna wa Sa'id ibn Zayd fil janna wa Abu Ubaidah ibn al-Jarrah fil janna, rawahu at-Tirmidhi wa sahahahu al-Allamah al-Albani. Kwa hivyo tuona hapa kwa majina yao hawa 10 wametajwa kwa ni katika watu wa wapi? Wa peponi. Katika watu wa peponi. Waqad sabaqa al-kalam ala al-khulafa' al-arba'a, tulitangulia kutaja kuhusu wale makhalifa wanne. Wa amma al-baqun fajumi'u fi hadha al-bayt, wale waliobakia wakakusanywa katika huu baiti. Sa'id wa Sa'd wa ibn Auf wa Talha wa Amir Fihr wa Zubair al-Mumaddah. Hii ni katika Haiyat Abi Daud ambayo insha Allah Ta'ala tutakuja kusoma min dhimni silsilat kutub al-aqida. Tayyib. فطلحة هو ابن عبيد الله من بني تيم بن مرة أحد الثمانية السابقين إلى الإسلام. قتل يوم الجمل في جماد الآخرة سنة 36 من الهجرة عن 64 سنة. طلحة ابن عبيد الله mmoja katika wale watu wanane wa mwanzo waliotangulia katika Uislamu. Mwanzo kabisa. Aliuawa katika vita vya Jamal. Katika mwezi wa Jumada al-Akhir. Mwaka wa 36 akiwa na umri wa miaka 64. Wazubair wa ibn al-Awwam min bani Qusay bin Kilab ابن عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويني ابنة عمني ابن عمة يمتوم صلى الله عليه وسلم بمعنى أليكون كازن كمتوم صلى الله عليه وسلم. انصرف يوم الجمل عن قتال علي فلقيه ابن جرموز فقتله. علي جتوه كتك فيتا فيتا في جمل مبالك ومبيا فيتا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وكجتوه كتك يفتنا. Akakutana Ibn Jurmuz akammaliza akamua huyu sahaba. Fi Jumada al-Ula sanati 36 min al-Hijra an 67 sana akiwa na umri wa miaka 67 aliuawa katika mwezi wa Jumada al-Ula mwaka wa 36. Wa Abdurrahman bin Auf min bani Zuhra bin Kilab tufiya sanati 32 من الهجرة عن 72 سنة ودفن بالبقيع. عبد الرحمن بن عوف الفريكي موكا 32 أكيونا عمري ومياكا 72 أكازيكوا بقيع مدينة. وسعد بن أبي وقاص هو ابن مالك من بني عبد مناف بن زهرة أول من رمى بسهم في سبيل الله, mtu wa kwanza aliyetupa mshale katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala katika jihad. مات في قصره بالعقيق لكوفة كتك قصر ياكي عقيق على 10 أميال من المدينة كميل كومي انجي مدينة ودفن بالبقيع أكزيك بقيع مكوى سنة 55 عن 82 سنة كيوان عمر يومياك 80 نمبيلي رضي الله عنه وأرضاه. وسعيد ابن زيد هو ابن زيد يرحمك الله ابن عامر ابن نفيل العدوي كان من السابقين إلى الإسلام توفي بالعقيق ودفن بالمدينة سنة 51 من الهجرة عن 74 سنة. هو صحابة سعيد بن زيد katika wale 10 waliobashiriwa pepo ni katika watu wa kwanza kabisa waliotangulia katika Uislamu. Alifariki sehemu ya Aqiq kazikwa Madina mwaka wa 51 akiwa na miaka 70. Abu Ubaida huwa Amir ibn Abdullah ibn al-Jarrah min Bani Fihr min as-sabiqin al-Islam tufiya fi al-Urdun fi Ta'un Amwas sanati 18 عن 58 سنة كيوان عمر ومياكا 58 الفاريكي سيامو يا أردن كتوكا مانا نطاعون كي بيندو بيندو كي تشتوكي هوكو هكا فاريكي رضي الله عنه وارضاه مواكا وكومنا ناني أكيوان مياكا 58. وممن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة الحسن والحسين وثابت بن قيس كتكوالي أمبو متوبا صلى الله عليه وسلم أمي وشهدليا كواني كتكوات وبيبوني الحسن والحسين نثابت بن قيس. قال النبي صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة الحسن والحسين ديو مبوانا وفيانا واتوا بيبوني رضي الله عنهما. رواه الترمذي وقال حسن صحيح. وقال صلى الله عليه وسلم في ثابت بن قيس متوب صلى الله عليه وسلم بثابت بن قيس إنك لست من أهل النار ولكنك من أهل الجنة wewe si katika watu wa motoni bali wewe ni katika watu wa peponi. Rawahu al-Bukhari. Na hii kuna kisa nyuma yake. Huyu sahaba alikuwa na masikizi mazito, yani wahitaji Kiswahili si kiziwi, wasema duko ha? Duko si mtu mzuka ninavyojua mimi. Duko ni mtu ni masikizi yao kidogo mazito. Ndiyo maana mtu mzuka kambiwa wewe kwani nduko, yani husikii ukiambiwa. Almuhim, alikuwa na masikio mazito huyu sahaba radhiyallahu anhu warda. Ikawa akizungumza zungumza kwa sauti ya juu. Siku zote mtu ikiwa yeye asikii, huona wewe pia husikii. Sasa sauti yake huwa iko juu. Ilivyoshuka ya ayyuhalladhina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawti an-nabiy ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. أكسما هي بلا شك نشك كواجلي يانغ ميم إن ديرنا يكسودي واب نايف إن يفلبكم أصحابا نسوء الظن نفس زام. لكن سيسي ما شاء الله حسن الظن ملائكة ستكوسي كبسا كلا كتاجة صفان بوف ميم سيمو كولة ميم سيمو كولة ويم سافي كبس. Lakini masahaba jambo lolote likitajwa mwanzo ajituhumu nafsi za kuwa mimi ni mumu, kama ambaye zile aya za Qur'ani zinazungumzia watu wa motoni, ile moto wanaumbiwa wao vile wanavyokuwa na hofu na kuogopa. Lakini sisi leo fi aman kabisa, tuko katika amani, hatuna hofu. Allahu musta'an. Almuhim, huyu sahaba akawa anakaa nyumbani akilia tu. Mtume sallam kapita kipindi hamuoni. Thabit bin Qais yuko wapi? Kiuliza, akamtuma mtu aende kaulizie. Akifika mkewe akamwambia, mwambie huyu bwana yuakaa nyumbani yualia tu ye kutoka aya fulani shuke. Mtume sallam akasema, mwambie namuita. Kaja, mbona walia? Sema alivyoshuka ile aya, ni mimi tu, mimi ndio nanyanyua sauti yangu nikizungumza na wewe sababu asikii vizuri. Mtume sallam akamwambia, innaka lasta min ahli an-nar innaka min ahli al-janna mbele yake. Na hii ni shahada ya wazi wazi kwa ni katika watu wa wapi? Wa peponi radhiyallahu anhu warda. Al-muayyanuna min ahli an-nar fi al-kitabi wa sunnah, na kuna wale ambao wametajwa kwa majina kwa ni katika watu wa motoni katika Qur'an na Sunna. Minal muayyanina bil Qur'an, Sheikh Al-Uthaymeen anasema katika wale ambao wametajwa kwa majina katika Qur'an. Minal muayyanina bil Qur'an Abu Lahab, Abdul Uzza ibn Abdul Muttalib, ammi an-Nabi sallam, wa imra'atuhu Ummu Jamil, Arwa bint Harb bin Umayya ukht Abi Sufyan. Abu Lahab, Abdul Uzza, au Abdul Uzza ibn Abdul Muttalib, ammi yake Mtume sallallahu alayhi wasallam, na mkewe Ummu Jamil Arwa bint Harb ibn Umayya, dada yake Abi Sufyan radiyallahu anhu arda, liqawli ta'ala tabbat yada abi lahabin wa tabba, katika hii aya ila akhir as-sura mpaka mwisho wa sura wazungumziwa adhabu atakayopewa huyu bwana Abu Lahab pamoja na mkewe Ummu Jamil. Wa min al-muayyanina bis-sunnati Abu Talib, Abd Manaf ibn Abd al-Muttalib, na katika wale waliotajwa katika sunna ni Abu Talib, Abd Manaf ibn Abd al-Muttalib, لقول النبي صلى الله عليه وسلم أهون أهل النار عذابا أبو طالب وهو منتعل بن علين يغلي منهما دماغه, رواه البخاري. katika watu watakaoadhibiwa adhabu ndogo kabisa ndani ya moto wa jahannam ni huyu Abu Talib. Kwa hivyo washashuhudia kwa ni katika watu wapi? Kwa motoni, atavikwa viatu moto wa jahannam, mabongo yake yatakuwa ni yenye kutokota. ومنهم عمرو ومنهم عمرو بن عامر بن لحي الخزاعي قال النبي صلى الله عليه وسلم رأيته يجر أمعاءه في النار, نممونا أبروتا متومبو yake ndani ya moto wa jahannam. Huyu nani? عمرو بن عامر بن لحي الخزاعي, أول من أتى بالأصنام في مكة, mtu wa kwanza aliyeleta masanamu Makka ni huyu عمرو بن عامر بن لحي, leta masanamu Maka ikaanza kuabudiwa. Huyu Mtume sana amesema nimemuona ndani ya moto wa jahannam aburuta matumbo yake, na sallallahu alaihi wasallam. Mmeelewa mpaka hapa nilipofikia? Wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma hamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.